Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Жэтон на метро. Раман. Раздзел 18. Алітаў у гэты час пад'язджаў да Мінска, і ўсё было наадварот, чым раніцай. Чым бліжэй ён пад'язджаў, тым часцей лавіў сябе на тым, што яму хочацца, каб машына ехала не так хутка, а шафёр гнаў яе. Ці ўвогуле зламалася або патрапіла ў аварыю, невялічкую, канечне, так, пацалавацца злёгку, каб потым доўга стаяць, чакаць, даішнікі, разборкі. Ён матляў галавой, каб далёка не заходзіць, глядзеў на мільгаючы за вакном лес, на загараджальныя сеткі, ад якіх стракацела ў вачах, і раптам адпусціў уяўленне, і пайшло яно працаваць, не пытаючы ў яго дазволу. Вось ён ідзе следам па сцежцы ў бур'яне за жонкай. Разам з ёй піхае незачыненыя дзверы ў бункер, з заміраннем сэрца, як малое дзіця, адчыняе дзверы ў пакой, куды яго раней не пускалі. Пераступае ганак, пачынае спускацца і смачнае цмоканне за спінаю. Уявіў усё гэта, і ўпершыню не сціснулася страхам сэрца, не адчуўся брыдкі холад у жываце і пустата пад нагамі. Больш за тое, упершыню ўяўленне павяло яго далей за лесвіцу, якая вядзе ў бункер. І ён дабраўся да вянкоў з чорнымі стужкамі, курганка магільнай зямлі, жалобных прамоў, стукання звякання лыжак і відэльцаў на памінках. І гэтая дзяўчынка, яе трывожныя, цнатлівыя сваёй белатой ногі, чырвоная спаднічка, акуляры, яна нібы ўвесь час прысутнічала нябачна, і была нейкая сувязь паміж ёю і знікненнем жонкі. «Ты не вельмі спяшаўся». Такімі словамі сустрэла яго Ірма, калі пад'ехалі, і ён бягом убег у дом. Яна сядзела жывая-здаровая, у халаце, на нагах хатнія пантофлі з кутасамі. Адставіўшы пальчык, яна проста сядзела і піла гарбату. Літаў апусціўся на нізкі шырокі падаконнік. «Як табе не сорамна!» Выдыхнуў ён з дакорам, тушачы агонь у вачах. «Я ўвесь перакалаціўся, думаў, ты зайшла ў бункер. Як можна так палохаць? У мяне цяжкая была паездка, а тут яшчэ... А калі б сапраўды зайшла, мала што магло здарыцца. Ад панікі, ад страху, разрыў сэрца, страта прытомнасці». «Клапатлівы ты мой!» Здзекліва іранічна, непадобна на яе ранейшы тон, працягнула яна. «Тым больш у нядзелю, такі важны вечар, нам трэба быць гатовымі». Яна выйшла, Літаў дапіў рэшткі гарбаты з яе кубка. Рукі ў яго падрыгвалі, калі ён набіраў самусенку. «Вось і настаў наш час ікс. Ідзіце да нашага паэта, запрашайце яго. Скажыце, што яго чакае сюрпрыз. Як з'ездзіў? Незвычайна. Якую палескую кветку бачыў, і так падобная на маю Ірму ў маладосці, чыстая, у вачах бяздоннасць, вечнасць. Для чаго такія нараджаюцца? Мабыць, каб уратаваць свет». «Ах, альтруіст мой!» – пачулася за яго спінай з той жа іранічнай з'едлівасцю. «Вось так заўсёды, усё для іншых, нічога для сябе». Ірма стаяла ў дзвярах, яна паспела пераапрануцца, на ёй была чорная са стразамі сукенка, адно плячо голае, другое закрытае, як рымская тога, туфлікі, падфарбаваныя вусны, завушніцы. «Я проста рады, што страхі мае не апраўдаліся. Куды ты?» «Ты запрашаеш сяброў на раут без маёй згоды, у цябе ёсць справы, пра якія я не ведаю, чаму ў мяне не можа быць сваіх спраў?» Павярнулася і выйшла. Хвілін праз 40 яна пад'ехала да 12-павярховага дома. Вольнага месца не было, давялося заехаць на тратуар левай палавінай машыны. Выйшла, каб бачыць дзверы пад'езда, над якімі лямпачка асвятляла лупатае вока відэакамеры, прымацаванай збоку пад надпісам сінім па белым «Вядзецца відэаздымка». Яна не спяшалася, дастала з сумачкі цыгарэты, некалькі разоў зацягнулася, кінула акурак у траву на газон. Нарэшце з пад'езда паказалася прыгорбленая постаць Самусенкі. Як толькі ён завярнуў за вугал, дастала тэлефон. Неўзабаве спусціўся рак у джынсах, у сланцах на босую нагу і ў кашулі, якую ён сцягваў на грудзях і на хаду зашпільваў, падыходзячы да машыны. Ірма ступіла з паўзмроку яму насустрач. «Дякую, што выйшлі. Будзем знаёмы, Ірма. Мы ніколі не сустракаліся, але я ведаю вас. Завочна, канечне. Апошнім часам многа чую пра вас, чытала вашыя вершы. Акрамя таго, ведаю, як вы пералапачваеце рукапісы майго бяздарнага мужа. Ён лічыць мяне недалёка, якая нават не цікавіцца інтэрнэтам, не разбіраецца ў літаратуры, але гэта не так». У літаратуры і ў камп'ютары я разбіраюся лепш за яго. Слухаю вас. Строгім, тым самым рэдакцыйным голасам, якім адказваў па тэлефоне, прамовіў рак, хаця ўся сярэдзіна ў яго паздрадніцку трымцела. Прабачце, што патурбавала ў позні час, не магла раней. Чакала, пакуль пойдзе ад вас гэты стары. Не верце яму, мой муж аблытаў яго павуціннем, цалкам падпрадкаваў сваёй волі. Давайце сядзем у машыну. Рак паслухмяна залез, у салоне пахла парфумай. Слухаю вас. Я тут зусім адна. Мне няма да каго прытуліцца, чужыя людзі, чужая краіна, уся надзея толькі на вас, абяцайце мне памагчы. Калі гэта ў маіх сілах? Я цярпела, колькі магла, але больш не магу, не магу. Мой муж, не ведаю, што ён задумаў, але мне страшна. Мяне акружае нейкая нядобрая атмасфера, нада мною згушчаюцца хмары, і ўсяго толькі справа часу, калі адбудзецца непапраўнае. Слухаю вас. Заклініла рака на гэтым слуханні. Мой муж ненармальны, памешаны чалавек, маньяк. Ён не можа доўга быць з адной жанчынай. Я здагадваюся, што ён мяне проста разлюбіў і хоча замяніць іншай, маладзейшай. У мяне ёсць усе падставы так думаць. Я была ўжо ў падобнай сітуацыі, толькі ў іншай ролі. У Латвіі. Там усё пачыналася тютелька ў тютельку, як і тут. І там літа ўкінуўся вучыць мову, чытаў Яна Райніса, убіраў сябе, як ён кажа, чужую культуру. Знаёміўся і ўваходзіў у давер мясцовай эліце, а насамрэч падшукаваў, падбіраў для нечага людзей. Мне было тады 18, яго ранейшай жонцы, як і мне цяпер, каля 25, і ён мне казаў: «Ах, як ты падобная на маю жонку ў маладосці!» Скончылася тым, што яго жонка знікла пры загадкавых абставінах, а я заняла яе месца. Усё гэта настолькі неверагодна! Яшчэ як верагодна, усё ідзе як пад капірку, зноў на яго накатвае, як некалі ў Латвіі, зноў ён пасвістывае, задумваецца, шукае для нечага людзей, гаворыць толькі на тэму забойстваў, смяротных пакаранняў, пра нейкі востраў. Ён вам казаў пра востраў? Няма сумнення, ён шукае паўтору, каб здзейсніць тое самае, што ў Латвіі. Я знікну, а маё месца зойме чарговая Ірма. Перад тым, як ехаць сюды, я выпадкова падслухала яго размову па тэлефоне з вашым сябрам, гэтым старым Самусенкам. Ён ужо знайшоў мне замену, маладую дзяўчыну, і цяпер я павінна паўтарыць лёс ягонай жонкі. Чакайце, ёсць жа ўрэшце міліцыя, паліцыя. За прачуванне не заводзяць крымінальную справу, ды і ён абвядзе вакол пальца любую паліцыю. Вы не ўяўляеце, які ён хітры, як усё прадумвае. Помаўчалі. У маўчанні рак дыхаў шумна, ён адчуваў, як праступае пад пахамі пот. Але нашто такія складанасці, так адкрыта, падрыхтоўка, збор людзей, усё навідавоку. Калі б я, дапусцім, выношваў злачынства, я рабіў бы гэта ў такой тайне, што... У тым і справа, што вы нармальны, а ён не. Логіка яго перакручаная, казуістычная, ён адкрыта ўцягвае масу людзей. Калі гэта спрацоўвала раней і паспяхова спрацоўвала, дык нашто яму адмаўляцца ад праверанага спосабу? Ён знарок робіць гэта пры максімальнай колькасці сведкаў, адданых яму сяброў, аўтарытэтных людзей, у тым ліку і вас. А сэнс? Калі са мной нешта здарыцца, не будзеце ж высведчыць супраць яго. Ну, дапусцім, спланаваць так, але як гэта можна ажыццявіць? Куча варыянтаў, любы няшчасны выпадак, тое, што я не ўмею плаваць, баюся вышыні, у нас ёсць балкон, з якога падаў рабочы, тое, што я кепска ваджу машыну, што ў мяне клаўстрафобія, чаго варты хоць бы гэты ідыёцкі бункер у закінутым садзе. Ён кажа, што рыхтуе яго пад музей. Але дасюль там няма ніводнага экспанату, а сёння з бункерам ужо была рэпетыцыя. Ён знарок пакінуў дзверы адчыненымі, а як іх адчыніць сярэдзіны, ведае толькі ён. Уяўляеце, калі б я зайшла туды, то з вамі цяпер не размаўляла б. Прабачце, але ў мяне не ўкладваецца ў галаве. Я не магу ўявіць разумнага, інтэлігентнага, багатага, творчага чалавека ў якасці. Дык слухайце ж, неяк ён адкрыўся мне, што ёсць у яго брат, вялікі чыноўнік, які яго прыцясняе, што нібыта мы жывем на яго грошы, выконваем яго капрызы, куды ён скажа, туды едзем. Літаў тады кінуў слова, што пара б ужо вырвацца з яго надта моцных абдымкаў. Потым той чалавек нібыта эміграваў ва Ўкраіну, гэта было зімой. А ў пачатку вясны ў цэнтры Кіева забойства важнага чыноўніка. Супадзенне дзіўнае, згадзіцеся. Канечне, цяпер літа ўсяляк адпіраецца, а з іншага боку у яго развязаны рукі, нічога яго больш не стрымлівае. Выйдзем, калі ласка, я курыць хачу. Выйшлі з машыны ў цёплую, лагодную, знаёмую ноч. Скажыце, чаму б вам проста не развесціся? Вы наіўны чалавек. Няўжо вы думаеце, што ён так проста мяне адпусціць? Я адзіная сведка. Калі-небудзь я магу і перастаць маўчаць, ды і як жыць з чалавекам, які ведае тваю нядобрую тайну? Ён зробіць усё, каб як мага хутчэй прыбраць мяне са сваёй дарогі і са свайго жыцця. Рак набраў у грудзі паветра разам з чужым цыгарэтным дымам і пастараўся, каб прагучала як мага больш цвёрда. Але чаму вы выбралі мяне? Вы чысты сумленны чалавек, ні ў чым не замешаны. Да таго ж я не зусім латышка, я латгалка, у мяне беларуская кроў, мы з вамі амаль радня. Калі са мной штосьці здарыцца... Дзякую за давер, перабіў рак, Але я самы няўдалы выбар, я ўсяго толькі слабы паэт, зусім непрактычны ў рэальным жыцці, не кампанейскі, эгаістычны, некамунікабельны, цікаўлюся толькі літаратурай. Вы не проста паэт, перабіла ўжо яна. Вы таленавіты паэт. У вас назіральнасць, вы ўмееце сплятаць словы ў сказы так, што вам верыш. Паслязаўтра вы будзеце на раўце. Дайце мне слова, што будзеце запамінаць усё-ўсё, кожную дэтальку, любую драбязу. Гэтым вы зможаце, калі не папярэдзіць няшчасце, дык нават калі са мной нешта здарыцца, вашы каштоўныя назіранні памогуць устанавіць ісціну і пакараць вінаватага. Абяцайце мне гэта. Амаль супакоеная, перакінуўшы свае праблемы на чужога чалавека, яна села ў машыну і паехала. А бедны паэт стаяў, не ведаючы, што і думаць. Свяціла поўня, гарэў ліхтар, і ашалелыя ад летняй ночы конікі трашчалі звонка, як цыкады на поўдні.